Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφεται Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Ο Πούτιν κήρυξε επιστράτευση, ο Σκρέκας κήρυξε συσκότηση και αυτή τη στιγμή στο κέντρο της Αθήνας επικρατεί κομφούζιο. Επειδή μου το ζήτησε λοιπόν ο Δημητράκης να του το αφιερώσω, θα ξεκινήσουμε από αυτό το τελευταίο, από το κομφούζιο. Λοιπόν, προφανώς, μια απεργία δεν γίνεται για να λειτουργήσει καλύτερα την ημέρα της απεργίας ο χώρος δουλειάς στον οποίο κηρύχτηκε. Η απεργία. Η απεργία γίνεται ως μέσο και μοχλός πίεσης για να επιτευχθούν τα αιτήματα της απεργίας ώστε να δουλεύουν καλύτερα τα πράγματα μετά την απεργία. Στοιχειώδες, Watson. Ωστόσο, οι πορτοσαλταδόροι της ενημέρωσης για μια ακόμα φορά μιλούν για το κομφούζιο, για το χάος, για την ταλαιπωρία, για το μποτιλιάρισμα. Βέβαια, σε ό,τι αφορά τις αστικές συγκοινωνίες, ταλαιπωρία δεν είναι οι δυσκολίες στη μετακίνηση στη διάρκεια μιας απεργίας. Το πρόβλημα εδώ, και το ξέρουν οι πάντες, το ξέρουν 5 εκατομμύρια άνθρωποι στην Αθήνα, είναι η άθλια κατάσταση που ζει καθημερινά στις μετακινήσεις του ο λαός, με τις ελλείψεις, με τα ακριβά εισιτήρια και βεβαίως και με τις συνθήκες δουλειάς των εργαζόμενων στις αστικές συγκοινωνίες. Ωστόσο, οι πορτοσαλταδόροι της ενημέρωσης είναι αγανάκτισμένοι. Είναι ολοφάνερο ότι η αγανάκτηση αυτή δεν προκύπτει από τον πόνο που τους έχει πιάσει για τους πολίτες που ταλαιπωρούνται. Για αυτούς, σας το υπογραμμίζω και σας το εγγυώμε, καθόλου δεν ενδιαφέρονται. Αφού ελάχιστα τους ενδιαφέρει η καθημερινή και όταν δεν γίνονται κινητοποιήσεις και απεργίες, ταλαιπωρία των ανθρώπων, των πολιτών, από το κυκλοφοριακό χάος. Αυτό το κυκλοφοριακό χάος στην Αθήνα είναι τέτοιο που αν δεν το γνωρίζουν μπορούν να δουν τα χτεσινά δελτία στα κανάλια τους και τα προχτεσινά δελτία και τα πρόπρο χτεσινά δελτία και τα αυριανά δελτία. Αυτό το χάος λοιπόν, το κυκλοφοριακό, έχει δημιουργηθεί όχι ως φυσικό φαινόμενο, αλλά ως αποτέλεσμα μιας πολιτικής. Είναι η πολιτική την οποία περιέγραφε εδώ το πρωί ο συγκοινωνιολόγος που είχε βγάλει ο Μάνος ο Νιφλής, ο οποίος έδειξε πώς και γιατί γίνεται, πώς τη λένε την κοπέλα αυτή, της Πόπης κάθε μέρα. Και αυτό δεν χρειάζεται να το πουν οι συγκοινωνιολόγοι, το ζούμε καθημερινά. Αυτοί λοιπόν οι οποίοι φωνάζουν για αυτή την ταλαιπωρία μόνο όταν έχει απεργία, εκείνο που τους ενδιαφέρει είναι, όπως σε όλες τις περιπτώσεις, η εμπόρευση και του ανθρώπινου πόνου και της ανθρώπινης ταλαιπωρίας και η εκμετάλλευση και του πόνου και, και της ταλαιπωρίας για άλλους σκοπούς. Αλήθεια, πότε ταλαιπωρούνται οι οδηγοί? Προφανώς, αυτή την ώρα ταλαιπωρούνται. Αλλά ταλαιπωρούνται όταν και μόνο όταν κλείνουν οι δρόμοι, από τους διαδηλωτές, από τους μαθητές, από τους συνταξιούχους, από τους αγρότες, όταν απεργούν οι εργαζόμενοι. Μόνο τότε. Πότε ταλαιπωρούνται οι ασθενείς? Όταν και μόνο όταν απεργούν οι γιατροί? Πότε ταλαιπωρείται το επιβατικό κοινό? Όταν και μόνο τότε που κάνουν απεργίες εργαζόμενοι στις αστικές συγκοινωνίες? Όπως πολύ καλά ξέρουμε, αυτό είναι το στερεότυπο των σχετικών ρεπορτάζ, των πορτοσαλταδόρων, επαναλαμβάνω, της ενημέρωσης. Δεν χρειάζεται να ακούσεις το τι λένε, όταν αναφέρονται σε αυτά τα θέματα, γιατί αν το έχεις ακούσει μία φορά, ξέρεις, είναι το ίδιο. Η συνήθις προσπάθεια επικεντρώνεται στο εξής. Η συζήτηση όταν υπάρχει μια απεργία. Η συζήτηση περιορίζεται στη μορφή της απεργίας και στις συνέπειες μιας απεργίας. Αλλά ποτέ, προσέξτε, στο περιεχόμενο της απεργίας. Αυτό είναι ένα παλιό προπαγανδιστικό τερτύπι. Οι λέξεις λοιπόν χάος στο κέντρο, ταλαιπωρία για τους επιβάτες, τι είναι? Είναι το αλάτι και το πιπέρι όλων αυτών που στην πραγματικότητα, επαναλαμβάνω, δεν νοιάζονται ούτε για τις δημόσιες συγκοινωνίες και τους επιβάτες, ούτε για τη δημόσια υγεία και τους ασθενείς, ούτε για τους συνταξιούχους ή όταν απεργούν οι ναυτεργάτες, ούτε για τους νησιώτες. Αν νοιάζονταν για όλους αυτούς, θα το καταλαβαίναμε και τις άλλες 364 μέρες του χρόνου. Αντιθέτως, όσο περισσότερο στηρίζουν εκείνα τα μέτρα και εκείνες πολιτικές που αφαιρούν δικαιώματα και ταλαιπωρούν τους πολίτες, τόσο περισσότερο φωνάζουν όταν αυτοί οι πολίτες με την ιδιότητα του εργαζόμενου διαμαρτύρονται. Και ενώ λοιπόν γίνεται τόσος λόγος σήμερα για την απεργία στα μέσα μαζικής μεταφοράς, τι είναι αυτό το οποίο δεν έχουμε ακούσει? Δεν έχουμε ακούσει σήμερα. Αλήθεια, για αυτό το νομοσχέδιο της κυβέρνησης που έρχεται να επιβαρύνει ακόμα περισσότερο τον φτωχό λαό που χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Αυτός χρησιμοποιεί τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Καθώς και για την εγχώρηση νέων επιπλέον δρομολογίων στα ΚΤΕΛ. Δρόμος μέσω του οποίου οδηγούμαστε με μαθηματική ακρίβεια σε αύξηση στις τιμές των εισιτηρίων. Έχετε ακούσει κάτι? Για τη δημιουργία άγωνων γραμμών μέσα στην Αθήνα, που ο εργαζόμενος θα βλέπει τα λεωφορεία με το κιάλι μια φορά το μήνα. Γι' αυτό έχετε ακούσει τίποτα από αυτούς που φωνάζουν για το χάος και την ταλαιπωρία? Για το γεγονός ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, προχωρώντας και υλοποιώντας το νόμο του ΣΥΡΙΖΑ για την εκχώρηση σε ιδιώτες αστικών συγκοινωνιών, για την εισχώρηση ιδιωτών στις αστικές συγκοινωνίες, έρχεται και δίνει ένα επιπλέον 25% του συγκοινωνιακού έργου στα ΚΤΕΛ, γκρεμίζοντας και τα τελευταία εργασιακά δικαιώματα χιλιάδων ανθρώπων. Γι' αυτό έχετε ακούσει τίποτα? Για το γεγονός ότι φέρνουν ένα νόμο που για πρώτη φορά δίνει το δικαίωμα για προσλήψεις εργαζομένων με συμβάσει ορισμένου χρόνου, με διευθυντικό δικαίωμα και αντίστοιχο, προσέξτε, περιορισμό του ΑΣΕΠ. Γι' αυτό έχετε ακούσει τίποτα? Από όλους αυτούς που ολοφύρονται γιατί ενδιαφέρονται για τους πολίτες και ενδιαφέρονται για τους πολίτες, φαντάζομαι, όχι μόνο σήμερα, ενδιαφέρονται για τους πολίτες και αύριο θα ενδιαφέρονται. Και χτες ενδιαφέρονταν. Και ενδιαφέρονται για τον άνθρωπο, για τα δικαιώματά του. Για το γεγονός ότι φέρνουν ένα νόμο ο οποίος μιλάει, λέει, για πρόσληψη εργαζομένων με σύμβαση δανεισμού. Δανείζουν εργαζόμενους, νοικιάζουν ανθρώπους μέσω δουλεμπορικών γραφείων. Γι' αυτό έχετε ακούσει τίποτα? Λοιπόν, ναι, σήμερα ο κόσμος ταλαιπωρείται, όπως ταλαιπωρείται και χτες, όπως θα ταλαιπωρείται και αύριο. Και ταλαιπωρείται γιατί οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς, αυτό το οποίο ζητάνε με την σημερινή τους κινητοποίηση είναι φθηνές και ασφαλείς μεταφορές για το λαό της Αττικής και για τους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ζητάνε πύκνωση και επέκταση του συγκοινωνιακού έργου σε όλη την Αττική. Ζητάνε προσλήψεις μόνιμου προσωπικού, ζητάνε επισκευές και ανανέωση του στόλου, ζητάνε να μην μπουν κερδοσκόποι ιδιώτες στις αστικές συγκοινωνίες, ζητάνε να καταργηθούν κάθε τύπου εργολαβίες σε αυτό το κρίσιμο ζήτημα της μετακίνησης δηλαδή του πληθυσμού και ζητάνε συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Αυτά ζητάνε. Γι' αυτό γίνεται η απεργία σήμερα. Σήμερα λοιπόν είχαμε το διάγγελμα του Πούτιν, ο οποίος χτες έστησε όλο τον πλανήτη. Είχε ανακοινωθεί, βεβαίως δεν είχε επιβεβαιωθεί από το Κρεμλίνο, αλλά ήταν περίπου βέβαιο ότι η πρόθεσή τους ήταν να βγει ο Πούτιν γύρω σε 8 η ώρα Ελλάδας για να κάνει διάγγελμα. Έστησε όλο τον πλανήτη. Οι λόγοι για τους οποίους έγινε σήμερα το διάγγελμα μάλλον δεν θα γίνουν ποτέ γνωστοί. Μετά και από όσα ακούστηκαν λοιπόν από τον Πούτιν, έχουμε μια επικίνδυνη κλιμάκωση αυτού του υπεριαλιστικού πολέμου, ενός πολέμου που διεξάγεται στην Ουκρανία, στο έδαφος της Ουκρανίας, ανάμεσα στις δυνάμεις τις ευρωατλαντικές από τη μια μεριά και από την άλλη μεριά την καπιταλιστική Ρωσία. Αυτή λοιπόν η επικίνδυνη κλιμάκωση ελοχεύει τον κίνδυνο ολέθριων εξελίξεων. Επιβεβαιώνεται ότι η συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων και πολεμικού υλικού και από τις δύο πλευρές δεν οδηγεί στον τερματισμό του πολέμου. Αντίθετα, εκείνο που τροφοδοτείται είναι ο φαύλος κύκλος της συνέχισης και της έντασης αυτής της σύγκρουσης. Έχουμε λοιπόν από τη μια μεριά την ρωσική ηγεσία που έχει προχωρήσει σε αυτή την βάρβαρη, την απαράδεκτη, την καταδικαστέα στρατιωτική εισβολή στην Ουκρανία και βλέποντας να απομακρύνονται οι στόχοι της, αυτό που είπε ο Πούτιν σήμερα είναι ότι παίρνει πρόσθετα μέτρα. Με το διάγγελμα του Πούτιν το σημερινό προβλέπεται η έναρξη της διαδικασίας προσάρτησης στη Ρωσία του 20% των εδαφών της Ουκρανίας, κάτι που θα διεξαχθεί τόσο με πολιτικά μέσα όπως τα δημοψηφίσματα που έχουν οριστεί σε αυτές τις περιοχές, όσο βεβαίως και με στρατιωτικά όπως είναι η νομιμοποίηση παραστρατιωτικών τμήματων, η μερική επιστράτευση 300.000 εφέδρων που ανακοίνωσε ο Πούτιν σήμερα και η απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων. Βεβαίως ο Πούτιν για μια ακόμα φορά και προκειμένου να κρύψει τις στοχεύσεις των συμφερόντων των δικών του ολιγαρχών, των δικών του μονοπωλίων δηλαδή, για μια ακόμα φορά άρχισε να επικαλείται τη λεγόμενη αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, την αυτοδιάθεση των ρωσόφωνων πληθυσμών και σε αυτά τώρα προσέθεσε και τον κίνδυνο διάλυσης της Ρωσίας σε περίπτωση στρατιωτικής ήττας. Αυτά από τη μια μεριά. Αλλά για πάμε και από την άλλη μεριά, τη σωστή πλευρά της ιστορίας που λέει και ο Μητσοτάκης. Έχουμε λοιπόν τους Αμερικάνους, έχουμε το ΝΑΤΟ και την Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν προχωρήσει τους τελευταίους μήνες σε μια άνευ προηγουμένου πολιτικο-στρατιωτική και οικονομική στήριξη αυτής της αντιδραστικής κυβέρνησης, της κυβέρνησης του Ζελένσκι δηλαδή, της κυβέρνησης που έχει απαγορεύσει όλα τα πολιτικά κόμματα στην Ουκρανία, που μόλις προχτές ψήφισε νόμο απαγόρευσης κάθε κινητοποίησης στην Ουκρανία, της κυβέρνησης που έχει απαγορεύσει την ελευθερία του τύπου στην Ουκρανία, της κυβέρνησης που είναι το αποτέλεσμα ενός πραξικοπήματος που έγινε το 2014 εκεί. Έχουμε λοιπόν τους Αμερικάνους, το ΝΑΤΟ, τους φίλους τους και τους εγκατεστημένους στην σωστή πλευρά της ιστορίας να προχωρούν σε αυτή την συμμετοχή σε αυτόν τον πόλεμο και έχουμε πλέον ένα πόλεμο ο οποίος εκτείνεται σε ένα μήκος 1.300 χιλιόμετρων. Έχουμε σύγχρονα πολεμικά συστήματα, στρατιωτικούς συμβούλους, μισθοφόρους και τα αποθέματα των πολεμικών αποθηκών των χωρών του ΝΑΤΟ να δίνονται απλόχερα για τη συνέχιση και την κλιμάκωση του πολέμου. Προσέξτε, ενός πολέμου που δεν διεξάγεται τάχα μου για την ελευθερία και για το δικαίωμα της αυτοδιάθεσης του λαού της Ουκρανίας στην επιλογή συμμάχων, όπως λένε, αλλά γιατί, για τα συμφέροντα των δυτικών μονοπωλίων. Γι' αυτό έχουμε την παρέμβαση τη στρατιωτική της Δύσης στην Ουκρανία. Και ποιο είναι το συμπέρασμα για μας από όλα αυτά, μπροστά στον δύσκολο χειμώνα, τον κατοχικό χειμώνα που μας έταξε ο κύριος Γεωργιάδης, που έρχεται μπροστά μας. Λοιπόν, ο ελληνικός λαός έχει δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι να ενστερνιστεί όλα αυτά τα ψεύτικα προσχήματα, τα οποία αξιοποιούν και οι δύο πλευρές. Ο ένας μιλάει για την αποναζιστικοποίηση, ρίχνοντας τα βάρη στο Λένιν, ο Πούτιν, οι άλλοι μιλούν για την αυτοδιάθεση και την ελευθερία της Ουκρανίας, ήταν αυτοί οι οποίοι δεν θα προχωρούσαν ούτε ίντζα προς τα ανατολικά ως ΝΑΤΟ του 1992 και έχουν προχωρήσει 800 χιλιόμετρα. Η μία λοιπόν επιλογή που έχουν οι λαοί, ο δικός μας, ο ελληνικός λαός, είναι να καταπιεί αυτά τα προσχήματα. Η άλλη επιλογή που έχει είναι να βάλει στο στόχαστρο τις πραγματικές αιτίες αυτού του ανελαίητου υπεριαλιστικού πολέμου. Και οι αιτίες εδώ έχουν να κάνουν με το μοίρασμα του ορυκτού πλούτου, έχουν να κάνουν με το μοίρασμα της ενέργειας, έχουν να κάνουν με το μοίρασμα των εδαφών, των αγωγών, των δικτύων μεταφοράς εμπορευμάτων, των γεωπολιτικών στηριγμάτων και των μεριδίων των αγορών. Γι' αυτά συγκρούονται στο έδαφος της Ουκρανίας οι ολιγάρχες της Δύσης με τους ολιγάρχες της Ρωσίας. Η ερώτηση που μπαίνει είναι, ο δικός μας ο λαός έχει καμία δουλειά σε αυτόν τον αιματοβαμμένο βάλτο? Έχουμε καμία δουλειά? Ξέχασα το ποτάμι, μάτωσε η αγάπη, δάκρυσε. Η ζωή μας όλη ένας ποταμός, αλλιώτικος θεός που μας χωρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου όλη έγινε κραυγή, το αίμα στην πληγή στο μου αφρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη, μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Που δεν είσαι εδώ, που να βρω ουρανό και που πατρίδα μέσα στη βροχή. Σαν το τρελό σκαρί που σκίζει το νερό χωρίς ελπίδα. Νιώσε τη στιγμή πριν έρθει η αυγή, με μίσος και οργή σαν καταιγίδα. Σαν τον ναυαγό, αφού δεν είσαι εδώ, που να βρω ουρανό και που πατρίδα. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα. Διαβάζω το μήνυμα του Θανάση. Το εργασιακό μοντέλο για το οποίο διαμαρτύρονται με τη σημερινή τους απεργία οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς εφαρμόζεται εδώ και χρόνια στα ΕΛΤΑ. Χωρίς να μιλάει κανένας. Οι ενοικιαζόμενοι στα ΕΛΤΑ ξεπερνούν πλέον τους μόνιμους σε αριθμό μετά και την εθελουσία του 2021. Δουλοπάρικοι που δεν φαίνονται πουθενά, με μισθούς 5-6 εκατοστάρικα το μήνα, όταν για την ίδια δουλειά και έργο ένας κανονικός υπάλληλος αμείβεται με 1,5 χιλιάρικο και καλά κάνει. Δουλοεμπορικά και δουλοπάρικοι που δεν ξέρουν αν τον επόμενο μήνα θα έχουν δουλειά και μεροκάματο. Αυτή είναι η κατάσταση. Ο Θανάσης από τα Πατήσια. Λοιπόν, σήμερα ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση τα μέτρα της για το ενεργειακό. Με κλιμακωτή, λέει, επιδότηση, τι θα επιβληθεί. Λοιπόν, ακούστε, με κλιμακωτή επιδότηση θα επιβληθεί η μερική συσκότηση. Αυτό θα γίνει και το πάγωμα των λαϊκών σπιτιών. Γιατί εκεί αναμένεται να οδηγήσουν τα μέτρα που ανακοίνωσε ο Υπουργός Ενέργειας, ο κύριος Σκρέκας, και θα ισχύσουν, όπως είπε, από την 1η Οκτώβρη. Θυμίζω, ο κύριος Σκρέκας είναι το ίδιο πρόσωπο που τον περασμένο Σεπτέμβρη μας έλεγε «Μην κάνετε έτσι, άντε να δείτε 1-2 ευρώ αύξηση στους λογαριασμούς ρεύματος». Το μοντελάκι της κυβέρνησης, λοιπόν, επιδοτεί την μείωση κατά 15% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας από τα νοικοκυριά. Η κυβέρνηση δηλαδή συνδέει την έκπτωση στους λογαριασμούς με τι? Με τη μείωση της κατανάλωσης. Κόβεται βεβαίως αυτό που αποκαλούσαν οριζόντια επιδότηση και δημιουργούνται 3 κλιμάκια κατανάλωσης. Όσο μικρότερη θα είναι η κατανάλωση, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η επιδότηση, λέει, και αντίστροφα. Να το μεταφράσουμε τώρα αυτό. Ουσιαστικά, λοιπόν, αυτό το οποίο λένε, αυτό το οποίο ζητάνε, αυτό το οποίο επιβάλλουν από τα λαϊκά σπίτια είναι να βάλουν κόφτη στις ανάγκες τους. Αυτό ζητάνε. Όπως είπε ο κύριος Υπουργός, η κυβέρνηση θεσπίζει ένα νέο μοντέλο κλιμακωτής επιδότησης στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Ανέφερε μάλιστα και μας είπε να ανατρέξουμε στην ιστοσελίδα του Υπουργείου, εκεί που έχουν αναρτηθεί, λέει, 23 προτάσεις και ιδέες, λέει, για εξοικονόμηση ενέργειας. Θα σας πω μετά για αυτές. Τώρα, τι ανακοίνωσαν. Ανακοίνωσαν ότι για μηνιαία κατανάλωση ως 500 κιλοβατόρες θα δίνεται, λέει, η επιδότηση 436 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Για μηνιαία κατανάλωση από 501 ως 1000 κιλοβατόρες θα δίνουν 386. Για μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1001 κιλοβατόρες θα δίνουν 436 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Στις δύο, λέει, τώρα τελευταίες κατηγορίες θα δίνουν έξτρα 50 ευρώ επιδότηση ανά μεγαβατόρα. Πότε? Αν το νοικοκυριό, λέει, μειώσει κατά 15% την κατανάλωση σε σχέση με πέρυσι. Ο κόφτης που λέγαμε. Τι σημαίνουν τώρα όλες αυτές οι σπαζοκεφαλιές? Θα σας πω τι λένε οι τεχνικοί της ΔΕΗ. Οι τεχνικοί της ΔΕΗ επισημαίνουν ότι όλα αυτά είναι, πέρα από το ότι έχουμε ξανά μανά την επιδότηση της σχοροκέρδειας, ότι έχουμε ξανά μανά την επιδότηση της κερδοσκοπίας, ότι έχουμε ξανά μανά την επιδότηση του μαυραγωρητισμού, ότι όλο αυτό είναι ένα ανεφάρμοστο πράγμα, καθώς η καταμέτρηση του ρεύματος γίνεται ανατετράμενο και όχι αναμήνα. Και καθώς δεν υπάρχει, αυτά λένε η τεχνική έτσι, της ΔΕΗ, άμεση πραγματική μέτρηση κατανάλωσης, οι πρώτοι σε κάθε περίπτωση λογαριασμοί δεν πρόκειται να καταγράφουν καμία μείωση, ακόμα και αν έχει επιτευχθεί αυτή η μείωση. Πρακτικά τώρα, νοικοκυριά που πληρώνουν με λογαριασμό ανατετράμινο δεν πρόκειται να δουν επιδότηση για μήνες, ενώ θα καλούνται να πληρώνουν κανονικά το αυξημένο κόστος ενέργειας. Ακόμα χειρότερα τώρα, όσοι έχουν επιλέξει δίμηνο ή μηνιαίο λογαριασμό θα χρεωθούν εικονικές και κατά προσέγγιση καταναλώσεις με τα αυξημένα τιμολόγια πριν γίνει η πραγματική μέτρηση για να πάρουν την επιβράβευση, λέει, της μείωσης κατανάλωσης. Όσον αφορά τώρα στο φυσικό αέριο, ανακοινώθηκε οριζόντια επιδότηση 90 ευρώ ανά θερμική μεγαβατόρα, 9 λεπτά δηλαδή η επιδότηση, για 700.000 οικιακούς καταναλωτές. Θυμίζω, το φυσικό αέριο, η τιμή του έχει ανέβει 10 φορές. Αυτή η καταπληκτική τύπη λοιπόν, πέρα από τούτη τη σπαζοκεφαλιά που σας ανέφερα, μας είπαν να πάμε, λέει, και στο, πώς το λένε, στις 23 προτάσεις του Υπουργείου Ενέργειας. Ακούστε τώρα, οι 23 προτάσεις, έτσι, για την οικονομία στο ρεύμα. Να ελεύθερα, λέει, θερματικά σώματα. Μη βάζει η γιαγιά και η μαμά, βγάλε τα σεμεδάκια από τα σώματα του καλοριφέρ. Να πλένετε, λέει, τα ρούχα σας στο πλυντήριο ρούχων σε χαμηλή θερμοκρασία. Να είναι χαμηλή η θερμοκρασία. Επίσης, να κλείνετε, λέει, το φούρνο 10 και 15 λεπτά νωρίτερα, πριν τελειώσει, λέει, το μαγείρεμα, γιατί παραμένει η θερμότητα μέσα. Όχι, εδώ νομίζω ότι αυτό πρέπει να το επεκτείνουμε λιγάκι. Να το τρώμε ομό, γιατί να το ψήνουμε. Α, ναι, τα μαγειρικά σκεύη να εφαρμόζουν καλά στα μάτια της κουζίνας. Εντάξει, μη σου φεύγει εκεί αυτή. Επίσης, ακόμα καλύτερη είναι η άλλη κίνηση η οποία πρέπει να γίνει, να χρησιμοποιείται χύτρα ταχύτητας. Όχι, δεν κάνω πλάκα, είναι μέσα στις 23 έξυπνες κινήσεις αυτό. Αυτό που σας περιέγραψα τώρα, έτσι ενδεικτικά είναι όλα αυτά, είναι επίσημη κυβερνητική πολιτική. Αυτό που σας περιέγραψα τώρα, να βγάλετε τα σεμεδάκια από τα σώματα του καλοριφέρ και να είναι ακριβώς επάνω στο μάτι η κατσαρόλα και να κλείνετε 15 λεπτά νωρίτερα το φούρνο πριν γίνει το φαγητό, αυτό λέγεται επίσημη κυβερνητική πολιτική για την αντιμετώπιση της ενεργειακής κρίσης. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Άσε να μπει σελήνη σαν εκείνη τη βραδιά. Σβήσε το φως και λαγείρε κοντά μου, να σου πω τα όνειρά μου κι ό,τι κρύβω στην καρδιά μου. Μου λείψες τόσον καιρό, Είχε χειμώνα η ψυχή μου, μα κάτι μου λέγε. Τα μούλυψες τώρα περιτά. Το θέμα το βασικό είναι κλείσε το φως. Χριστούλια, γεια σου. Πέρα Νίκο μου. Γεια σου Δημήτρη μου, τι γίνεται. Καλά, εδώ προσπαθούμε και είμαστε με χαρτί και μολύβι να δούμε τελικά τι επιδότηση θα πάρουμε τον Οκτώβριο. Τι έχεις καταλάβει τώρα από αυτόν τον αλγόριθμο? Λοιπόν, αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι υπάρχουν τέλος πλέον οι οριζόντιες, να το πούμε, επιδοτήσεις, υπάρχουν κλιμακωτές επιδοτήσεις. Ο γενικός κανόνας είναι ότι όσο λιγότερη ηλεκτρική ενέργεια καταναλώνουμε, τόση περισσότερη επιδότηση θα έχουμε. Και για να εξηγηθώ. Εγώ αυτό ξέρεις πώς το καταλαβαίνω. Ναι. Σε επιδοτώ για να ζεις πιο φτωχά. Έτσι το καταλαβαίνω. Εντάξει, αλλά εγώ είμαι και κακόπιστος ως γνωστόν. Για πάμε σε σένα που είσαι καλόπιστος. Δεν είναι θέμα κακοπιστίας. Εγώ θα σας πω τα δεδομένα και νομίζω ότι ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Λοιπόν, έχουμε τρεις κλίμακες επιδότησης για τους λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος τον Οκτώβριο. Η πρώτη αφορά μηνιαίες καταναλώσεις έως 500 κιλοβατόρες, όπου εκεί η επιδότηση είναι 43,6 λεφτά του ευρώ ανά κιλοβατόρα. Για παράδειγμα, εάν κάποιος έχει τιμολόγιο με κιλοβατόρα, για παράδειγμα 60 λεπτά, από τα 60 λεπτά θα αφαιρεί 43,6 λεπτά. Εάν κάποιος έχει 65 λεπτά, αντιστοίχως θα αφαιρεί τα 43,6 λεπτά για τις πρώτες 500 κιλοβατόρες πάντα μιλάμε. Από εκεί και πέρα, εάν κάποιος καταναλώνει από 501 έως 1000 κιλοβατόρες, η επιδότηση μειώνεται στα 38,6 λεπτά. Σε αυτή την περίπτωση όμως, για αυτή την κλίμακα, υπάρχει και μία έξτρα επιδότηση που είναι 50 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή 5 λεπτά προστίθονται στην κιλοβατόρα, στην επιδότηση, στην περίπτωση που μειώσει την κατανάλωση τον συγκεκριμένο μήνα κατά 15% σε σχέση με τον προηγούμενο Οκτώβριο. Για παράδειγμα, εάν έχει 38,6 λεπτά, θα προσθέσει τα 5 λεπτά και θα βγάλει την επιδότηση. Από εκεί και πέρα, για μηνιαία κατανάλωση πάνω από 1.001 κιλοβατόρες, η επιδότηση ανέρχεται στα 33,6 λεπτά, μειώνεται κι άλλο δηλαδή από τα 38,6 λεπτά, όπου και εδώ ισχύει το μπόνους των 5 λεπτών ανά κιλοβατόρα, εάν υπάρξει μείωση κατά 15%. Στα νοικοκυριά που είναι ενταγμένο στο κοινωνικό οικιακό τιμολόγιο, η κρατική επιδότηση ανέρχεται στα 48,5 λεπτά. Εδώ, σύμφωνα με την ανακοίνωση του Υπουργείου Ενέργειας και Περιβάλλοντος, απορροφάται το 100% της αύξησης. Τώρα, να πούμε ότι για τους αγρότες η επιδότηση είναι οριζόντια και ανέρχεται στα 43,6 λεπτά την μεγαβατόρα. Και πάμε να δούμε τι θα γίνει με το φυσικό αέριο. Στο φυσικό αέριο βλέπουμε ότι οι λογαριασμοί έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Το φυσικό αέριο έχει ανατιμηθεί πάρα πολύ τους τελευταίους μήνες. Η επιδότηση λοιπόν εδώ είναι οριζόντια και μιλάμε για 90 ευρώ αναθερμική μεγαβατόρα, δηλαδή 90 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Εδώ σύμφωνα με το Υπουργείο απορροφάται το 50% της αύξησης του φυσικού αερίου. Επίσης, σε όλους τους εμπορικούς καταναλωτές και στη βιομηχανία, ανεξαρτήτου μεγέθους και τζίρου, η επιδότηση είναι στα 40 ευρώ ανά μεγαβατόρα, δηλαδή 40 λεπτά ανά κιλοβατόρα. Ουσιαστικά, Νίκο, έχουμε πλέον κλιμακωτές επιδοτήσεις ανάλογα με την κατανάλωση που κάνουμε. Έδωσε και το Υπουργείο πριν από λίγο μάλιστα μερικά παραδείγματα. Για παράδειγμα, αν ένα νοικοκυριό καταναλώνει 400 κιλοβατόρες, θα πληρώνει χωρίς τις επιδοτήσεις, θα πληρώνει 236 ευρώ, με την επιδότηση θα πληρώσει 62 ευρώ. Εδώ υπάρχουν διάφορα ερωτήματα, Νίκο, τα οποία χρήζουν διευκρίνησης. Για παράδειγμα, τι γίνεται όταν ένας πολίτης, ένα νοικοκυριό νοικιάζει για παράδειγμα τώρα ένα σπίτι και δεν έχει συγκριτικά με πέρυσι κάποιον λογαριασμό, έτσι ώστε να πάρει τον πόνους των 15, τον πόνους των 50 ευρώ την μεγαβατόρα. Πόσα γίνονται οι μετρήσεις, δηλαδή τι θα γίνει κάθε μήνα θα έχουμε μέτρηση και το μπόνους, δηλαδή έχω εγώ για παράδειγμα 20-30 ευρώ το μήνα έξτρα επιδότηση θα φερείται από τον επόμενο λογαριασμό. Είναι πράγματα τα οποία νομίζω θα μάθουμε αύριο και μεθαύριο, θα δοθούν εξηγήσεις ώστε να ξέρουμε ακριβώς για τον Οκτώβριο τι λογαριασμούς θα πληρώσουμε. Να σου πω κάτι Δημήτρη, για να το καταλάβω κι εγώ. Εγώ λοιπόν θα πάρω ως υπόδειγμα εργασίας ότι αυτά τα οποία λένε είναι ειλικρινή, είναι σωστά, ότι δεν είναι ψέματα. Ναι. Ότι δεν είναι ψέματα, δηλαδή όπως εκείνα τα ψέματα που λέγανε ότι έδιναν μέχρι 600 ευρώ. Τα θυμάστε τα προηγούμενα. Ναι, ναι, ναι, τα θυμάμαι. Έτσι, που ήταν 18 στο τέλος τα ευρώ για τη συντριπτική πλειοψηφία του κόσμου. Εγώ λοιπόν θα αλλάξω ρόλο, θα γίνω καλόπιστος και λέω λοιπόν ότι όλα αυτά που λένε δεν είναι πολιτικά ψέματα. Αυτό που λένε λοιπόν είναι ότι άμα καταναλώσεις μέχρι 500 κιλοβατόρες, ναι, σου καλύπτουν λέει το 90%. Αυτό. Δηλαδή από χέρι θα πληρώνεις το 10% παραπάνω το ρεύμα. Ναι. Άμα έχεις πάνω από 500, σου καλύπτουν λέει 70%. Ναι, το 80%. 70, 500, ναι, και μετά 80 δηλαδή. Πας από χέρι 20% παραπάνω το ρεύμα και 30% παραπάνω το ρεύμα. Σε αυτό τώρα το 10%, 20%, 30% πάνω το ρεύμα με βάση αυτά που οι ίδιοι λένε, σωστά, θα προσθέσεις το 10, 20 και 30% της αύξησης στα τρόφιμα, το 10, το 20 και το 30% της αύξησης στα καύσιμα. Ξέρεις εσύ κανέναν εργαζόμενο σε αυτή τη χώρα να έχει πάρει αύξηση στο μισθό του 30 και 40 και 50% που χρειάζεται για να καλυφθούν αυτές οι δαπάνες? Όχι Νίκο, έχεις απόλυτο δίκιο. Σε αυτό θα συμφωνήσουμε, ότι δεν είναι μόνο για το ρεύμα. Δεν ζούμε και δουλεύουμε κάθε μέρα για να πληρώνουμε μόνο το ρεύμα. Υπάρχουν πολλά άλλα έξοδα. Και γι' αυτό πολλές φορές έχουμε πει και μέσα από την εκπομπή σου ότι πλέον, για παράδειγμα, όσο αφορά, σε ό,τι αφορά τα τρόφιμα, μειώνουμε τις αγορές μας απολύτως αναγκαία. Προφανώς έχεις αναφερθεί και στην πρόσφατη έρευνα του Ινστιτούτου Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών, η οποία τι λέει, κοντολογείς, ότι 2 στους 3 έχουν μειώσει τις αγορές τροφίμων. 2 στους 3 έχουν. Μα εδώ είδα το δικό σου το ρεπορτάζ ότι έρχονται τα Χριστούγεννα και μέχρι τα Χριστούγεννα ανατιμήσεις στα ράφια των σούπερ μάρκετ, οι οποίες μπορούν να περιγραφούν μόνο με τον όρο τσουνάμι. Νίκο, θα σου πω το εξής. Επειδή είμαστε συνεπείς και ενημερώνουμε συνεχώς τον κόσμο για το τι έρχεται, αν και οι ίδιοι όλοι μας βλέπουμε καθημερινά πηγαίνοντας στο σούπερ μάρκετ, στα παντοπολία, παντού να αγοράσουμε τρόφιμα, βλέπουμε καθημερινά πόσο αυξάνονται οι τιμές. Δεν είναι μόνο οι ανατιμήσεις που είπαμε που θα γίνουν τώρα το Σεπτέμβριο, που αφορούν 500-600 βασικά αγαθά. Μιλάμε για ανατιμήσεις οι οποίες εδώ και ένα χρόνο έχουν πλήξει σημαντικά. Εδώ βρίσκονται τώρα, έχουν βρει άλλο κόλπο. Κρατάνε την τιμή ίδια και μειώνουν την ποσότητα. Άλλο και αυτό τώρα δηλαδή. Δεν, δεν προχωρούν σε ανατιμήσεις, αλλά ουσιαστικά προχωρούν σε έμεσες ανατιμήσεις και μάλιστα δεν ξέρω σε ποιο βαθμό μπορεί να είναι αυτές όταν μειώνεις τις ποσότητες των προϊόντων. Όλοι γνωρίζουμε και όλοι καταλαβαίνουμε ότι θα είναι ένας δύσκολος χειμώνας. Αυτό το οποίο εγώ δεν γνωρίζω είναι πόσο δύσκολος θα είναι. Θα δούμε τις επόμενες μέρες γνωρίζει ο κύριος Γεωργιάδης, κατοχικός. 1941-42. Θα δούμε τις επόμενες μέρες πώς θα δημορφωθούν και οι τιμές. Να πούμε κάτι πολύ σημαντικό, 2-3 πληροφορίες εκτός από τις επιδοτήσεις του ρεύματος. Καταρχήν μια χρηστική πληροφορία, γιατί είμαι σίγουρος Νίκο ότι σε ρωτούν και πολλοί φίλοι για το Power Pass του Ιουνίου. Μέχρι τη Δευτέρα θα έχουν δοθεί τα χρήματα στους δικαιούχους. Πολλοί μας ρωτούν και το συζητάγαμε και μαζί Νίκο, τι θα γίνει με την επιδότηση στην Αγγλία στο πετρέλαιο κίνησης, ξέρεις, αυτά τα 15 λεπτά. Ναι, ναι. Αν θα συνεχιστούν τον Οκτώβριο. Μέχρι στιγμής δείχνουν όλα και ό,τι πληροφορίες έχουμε ότι δεν θα συνεχιστεί αυτή η επιδότηση στην Αγγλία για το πετρέλαιο κίνησης, που εάν αυτή τη στιγμή για παράδειγμα έχει 1,75-1,80 το πετρέλαιο κίνησης, πρέπει σε αυτή τη τιμή να προσθέσουμε συν 15 λεπτά ακόμη. Επίσης όλα δείχνουν και μάλλον δεν θα έχουμε Fuel Pass 3. Άρα λοιπόν βλέπουμε ουσιαστικά μία μετατόπιση των επιδοτήσεων αυτή τη στιγμή από το πετρέλαιο κίνησης και τα καύσιμα, το πετρέλαιο θέρμανσης, αλλά όλα αυτά το έχουμε συζητήσει πολλές φορές ότι θα εξαρτηθεί από τις τιμές, τις διεθνείς τιμές του πετρελαίου Brent, αλλά και του φυσικού αερίου το επόμενο διάστημα. Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Κηφισίας, απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο. Χτύπησε καραβόλα η δόλια η καρδιά μου. Τα παίζω όλα για όλα. Ανάψε τη φωτιά μου. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Τι να μας πει η φυσική, οι νόμοι δεν μετράνε. Σε φάση μεταφυσική, τα πάθη κυβερνάνε. Αν είσαι άνθος του καλού, δεν ψάχνω αποδείξεις. Στην αυταπάτη ενός τρελού, θα ζω μέχρι να λήξεις. Πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Κι ας είσαι απάτη, δεν πά να είσαι ψέμα. Εγώ σε λέω αγάπη. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα δεύτερη ώρα της εκπομπής Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Αντώνης Μορτάκης στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS γράφετε Real και ενώ το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600 με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Δεν πά να είσαι ψέμα, εγώ σε λέω αγάπη, πεθαίνω για σένα. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Μιλωνά, στον Νικόλα, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Γιώργο που είναι στην Ουτρέχτη, στην Αθηνά, στο Θήμιο. Πολλές καλησπέρες στη Σούλα, στον Γιώργο τον Μπράχο, τον φίλο στην Πετρούπολη. Καλησπέρες στο Γιάννη στην Καβάλα. Σας διαβάζω το μήνυμα που μου έχει στείλει ο κύριος Μπάμπης. Είμαι ενεργειακός σύμβουλος στη Γερμανία. Με λύπη μου ακούω, παρότι σας έχω σε εκτίμηση, ευχαριστώ κύριε Μπάμπη, να λιδωρείτε τον τρόπο εξοικονόμησης ενέργειας. Μα αυτά τα γράφει το κάθε εγχειρίδιο κατασκευαστή, κύριε Μπογιόπουλε, και σας παρακαλώ, προκαλώ, να διαβάσετε ένα οποιοδήποτε αντί να κάνετε τον κριτή των πάντων. Κύριε Μπάμπη, θα λάβω πολύ σοβαρά υπόψη την παρατήρηση που κάνετε. Ταυτοχρόνως όμως θα ήθελα να σημειώσω το εξής. Εάν χρειαζόμασταν εγχειρίδιο κατασκευαστή για να ξέρουμε πώς θα κυβερνηθεί η χώρα σε ό,τι αφορά ένα πρόβλημα με τέτοιες διαστάσεις όπως είναι η ενεργειακή κρίση, τότε δεν θα χρειαζόμασταν κυβέρνηση. Θα παίρναμε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή και θα λύναμε το πρόβλημα. Θα παίρναμε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή του πλυντηρίου, του ψυγείου, του φούρνου. Όμως, αγαπητέ μου κύριε Μπάμπη, δεν μιλάμε γι' αυτό. Μιλάμε για το γεγονός ότι βρισκόμαστε μπροστά σε μια ενεργειακή κρίση και εάν προσπεράσουμε το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, αυτό το οποίο περιμένεις από μια κυβέρνηση είναι να απαντήσει στα εξής, τα οποία δεν απαντά το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Εάν έχουμε μια οικογένεια η οποία έχει κάνει, ξέρετε ποιο, το έχει κάνει παξιμάδι όλο αυτό το διάστημα. Γιατί οι αυξήσεις στο ρεύμα δεν ήρθαν τώρα, έχουν έρθει εδώ και ένα χρόνο. Και ήδη το έχει κάνει παξιμάδι αυτό που ξέρετε. Μπορείτε να μας πείτε εσείς, θα απαντήσει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή ή θα απαντήσει η κυβέρνηση στο τι θα γίνει με αυτόν τον άνθρωπο? Δεύτερο ζήτημα. Θα απαντήσει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, κύριε Μπάμπη μου, στην περίπτωση που οι ανάγκες ενός νοικοκυριού φέτος έχουν αυξηθεί? Αν για παράδειγμα ήρθε στην οικογένεια ένα παιδί, να κλάψουμε που ήρθε το παιδί ή να είμαστε ευτυχισμένοι? Γιατί ξέρετε, αν αυτός που έχει κάνει αυτό που ξέρετε παξιμάδι ήρθε στην οικογένεια και ένα παιδί, μπορείτε να μου πείτε πώς θα κόψει κι άλλο τις ανάγκες? Το λέει αυτό το εγχειρίδιο του κατασκευαστή? Ξέρετε κύριε Μπάμπη γιατί χρειαζόμαστε τις κυβερνήσεις? Όχι όλες, γενικώς και αορίστως. Χρειαζόμαστε μια κυβέρνηση που μπροστά σε αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει δεν θα ήταν διατεθειμένη να συνεχίζει το βιολί της λεγόμενης απελευθέρωσης ενέργειας, δηλαδή της μετατροπής ενέργειας από κοινωνικό αγαθό σε ένα εμπόρευμα μαυραγωρητισμού. Χρειαζόμαστε λοιπόν όχι τον ενεργειακό το προσπέκτους του κατασκευαστή, αλλά μια κυβέρνηση που μπροστά σε αυτή την κατάσταση θα προχωρούσε στην κατάργηση, κύριε Μπάμπη, του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Θα προχωρούσε, αυτό δεν το λέει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή, θα προχωρούσε στην κατάργηση όλων των συμβάσεων που καθορίζουν αυτές τις περίφημες ρήτρες αναπροσαρμογής. Αυτό δεν το λέει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Χρειαζόμαστε πολιτική απάντηση στο ζήτημα των κυρώσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Ρωσία, που τελικά τις πληρώνει ο ελληνικός λαός με τμήματα του κεφαλαίου, κύριε Μπάμπη, να θησαυρίζουν από την μεταφορά και του ρώσικου τελικά, αλλά και του πανάκριβου αμερικανικού LNG. Αυτά, κύριε Μπάμπη, δεν τα λέει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Όπως επίσης δεν λέει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή αυτό το οποίο οφείλει να κάνει μια κυβέρνηση, η οποία δεν είναι κυβέρνηση των ολιγαρχών, αλλά κυβέρνηση του λαού, δηλαδή τι? Την κατάργηση του ειδικού φόρου κατανάλωσης και του ΦΠΑ σε πετρέλαιο, σε βενζίνη, σε φυσικό αέριο και σε ηλεκτρική ενέργεια, κύριε Μπάμπη. Αυτά δεν τα λέει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Όπως επίσης αδιαφορεί παντελώς το εγχειρίδιο του κατασκευαστή εάν θα υπάρξει γενναία μείωση και πλαφών στην τιμή του ηλεκτρικού ρεύματος και του φυσικού αερίου. Αυτές δεν είναι δουλειές του προσπέκτους του κατασκευαστή, είναι των κυβερνήσεων. Όπως δουλειά των κυβερνήσεων είναι να προχωρήσουν στην κατάργηση της χρέωσης του χαρατσιού, τον ΝΑΠΕ, στους λογαριασμούς ρεύματος. Αυτά δεν τα λέει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Όπως επίσης δεν λέει το εγχειρίδιο του κατασκευαστή ότι θα πρέπει η χώρα σου να κάνει αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων που έχει σε ό,τι αφορά την παραγωγή ενέργειας. Π.χ. στην Ελλάδα, λιγνίτης. Αυτά, κύριε Μπάμπη μου, δεν τα λέει δυστυχώς το εγχειρίδιο του κατασκευαστή. Λοιπόν, δεν είναι και μικρό πράγμα. Το μεγαλύτερο μέρος της ομιλίας ή ένα από τα κύρια μέρη της ομιλίας του Ερντογάν, του Προέδρου της Τουρκίας και μάλιστα στη Γενική Συνέλευση του ΙΕ, να αφορούν και με τέτοιο επιθετικό τρόπο την Ελλάδα. Θέλω να τον καλησπερίσω και τον ευχαριστήσω πάρα πολύ που είναι εδώ μαζί μας. Είναι ο κύριος Κωνσταντίνος Φίλης, ο διεθνολόγος. Κύριε Φίλη, καλησπέρα. Γεια σας, κύριε Μπογιόπουλε. Να ανησυχούμε. Κοιτάξτε, προσπαθώ να βρω λόγους για να μην ανησυχούμε και δεν αναφέρομαι στον Ερντογάν μόνο. Αναφέρομαι στο τι συμβαίνει στον πλανήτη. Mm-hmm. Και στο διάγγελμα Πούτιν που φαντάζομαι θα πούμε κάποια. Προφανώς. Μια κουβέντα και γι' αυτό. Ως προς τον Ερντογάν, η ανησυχία η δική μου δεν έγκυται τόσο στο σοβαρό ενδεχόμενο πρόκλησης κάποιας κρίσης ή θερμού επεισοδίου. Δεν πιστεύω ακόμη και σήμερα ότι βρισκόμαστε εκεί. Βέβαια, η αλήθεια είναι ότι με τη ρητορική του Ερντογάν φαίνεται σαν να προλιένει το έδαφος για κάτι τέτοιο. Και αυτό οπωσδήποτε μας προβληματίζει. Θεωρώ όμως ότι το διεθνές περιβάλλον δεν του επιτρέπει τέτοιου είδους περιπέτειες. Εκτός εάν αποφασίσει ο ίδιος να κάνει ένα άλμα στο κενό, οπότε εκεί δεν μπορώ εγώ να κρίνω, θα χρειαστείτε άλλη επιστήμη. Ως προς το ζήτημα το μεταναστευτικό, θεωρώ ότι επί του πεδίου, κύριε Μπογιόπουλε, η Τουρκία θα προσπαθήσει να πιέσει την Ελλάδα τόσο με το προσκυνικό μεταναστευτικό, το οποίο έχει και μια άλλη διάσταση πολύ σημαντική εσωτερική για τον Ερντογάν, γιατί αν πριν από κάποιο καιρό γινόταν μια εργαλειοποίηση ή οπλοποίηση του ανθρώπινου πόνου από τουρκικής πλευράς από τη στιγμή το 2016 και μετά με την περιώνυμη συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση, την κοινή δήλωση για να είμαι πιο ακριβής, η Τουρκία κατέστη ο κλειδοκράτορας των προσφύγων μεταναστευτικών ρευμάτων. Από εκεί και πέρα, σήμερα ο Ερντογάν δεν το κάνει γιατί θέλει να εργαλειοποιήσει λοιπόν τον ανθρώπινο πόνο και πάλι σε βάρος της Ευρώπης ή για να πάρει περισσότερα χρήματα ή για να του επιτραπεί να παραμένει στη Συρία, ίσως και να επεκτείνει τη ζώνη τουρκικής κατοχής στη Συρία, αλλά το κάνει γιατί υπάρχει ανάγκη πολιτική. Και η πολιτική ανάγκη αυτή έχει να κάνει με το γεγονός ότι σήμερα υπάρχουν 4-5 εκατομμύρια, λέει ο Ερντογάν, 10 λέει αντιπολίτευση, πάντως όσοι και να είναι, είναι πολλοί, δεν μπορεί να τους σηκώσει η τουρκική οικονομία. Η τουρκική οικονομία δεν πάει καλά και οι Τούρκοι τα τελευταία 2 και πλέον χρόνια έχουν στραφεί σε βάρος των προσφύγων και των μεταναστών, ειδικότερα δε των Σύρων. Θεωρούν ότι τους παίρνουν τις δουλειές, ότι είναι αυτή ένα από τα προβλήματα τα κοινωνικά και οικονομικά. Άρα, θέλοντας να πάει σε εκλογές υπό ευνοϊκότερες από τις σημερινές συνθήκες, που μόνο ευνοϊκές δεν είναι για αυτόν, είναι πολύ λογικό ότι θα θελήσει και θα επιδιώξει να διοχετεύσει ένα μεγάλο μέρος αυτό, μεγάλο μέρος, κάποιες χιλιάδες πάντως, ίσως και εκατοντάδες χιλιάδες από αυτούς, είτε προς την Ευρώπη, είτε προς τη Συρία, είτε προς χώρες προέλευσης. Τώρα τι από τα τρία είναι πιο εύκολο, μπορείτε να το καταλάβετε. Το δεύτερο επί του πεδίου που είναι προβληματικό είναι τι πρόκειται να γίνει τόσο με το Αμπντουλχαμίντ Χαν, το πλωτόγιο τρύπανο, mm-hmm. που θυμίζω ότι στις 7 Οκτωβρίου, δηλαδή σε 15 μέρες περίπου από σήμερα, λήγει η Ναύτεξ η πρώτη που το έφερε στον κόλπο της Ατάλειας αλλά εντός υδάτων τουρκικής δικαιοδοσίας, και τι πρόκειται να γίνει και με το Roots Race, το οποίο ξαναβγαίνει γύρα και δεν ξέρουμε μέχρι πού θα μπορούσε να φτάσει. Δράτωμα της ευκαιρίας, μιλήσατε, είπατε για εκείνη την κοινή δήλωση Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας για το μεταναστευτικό, είπατε κλειδοκράτορας. Είναι μια συμφωνία η οποία δίνει την δυνατότητα στον Ερντογάν να παριστάνει από βήματος Γενικής Συνέλευσης του ΙΕ τον προστάτη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Μιλάμε τώρα για μια χώρα, η Τουρκία, με τις δεκάδες χιλιάδες των φυλακισμένων για πολιτικά και κοινωνικά φρονήματα. Μιλάμε για μια χώρα η οποία δολοφονεί στο εσωτερικό πληθυσμούς της, κατέχει χώρες. Το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει καταστήσει λοιπόν κλειδοκράτορα και μάλιστα χαρακτηρίζοντας ασφαλή χώρα αυτή τη χώρα με αυτά τα χαρακτηριστικά. Ασφαλή τρίτη χώρα. Ασφαλή τρίτη χώρα. Τι σημαίνει για αυτό το εταιρικό σχήμα, εν πάση περιπτώσει, στο οποίο είμαστε και είναι το απάνεμο λιμάνι μας? Ωστόσο με αυτόν σωθήτο είναι. Δηλαδή θέλω να πω, να είμαστε ρεαλιστές. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτον δεν επεδείχθη καμία αλληλεγγύη ανάμεσα στα κράτη-μέλη στα δύσκολα χρόνια του 2015-2016. Μπορώ να σας πω ότι όταν από το 2011 και το 2012 οι Ιταλοί και οι Έλληνες το φώναζαν στους Ευρωπαίους και έλεγαν ότι θα έχουμε πολύ μεγάλες μεταναστευτικές ροές, γιατί τότε είχαν ξεσπάσει οι αραβικές εξεγέρσεις. Δεν έδιναν καμία σημασία οι κέντριο βορειοευρωπαίοι, θεωρώντας ότι αυτό το πρόβλημα δεν τους ακουμπούσε, άλλοι θα το είχαν. Το 2015-2016, σας θυμίζω ότι μεταξύ άλλων συμφωνιών είχαμε και μία ενδοευρωπαϊκή που ήταν για την εγκατάσταση έως και 30.000 ανθρώπων, έως και 120.000 στην αρχή, και τελικά μετεγκαταστάθηκαν μόλις 30.000 από Ιταλία και Ελλάδα προς τις υπόλοιπες χώρες. Ξέρετε ότι ακόμα και σήμερα υπάρχει πλήρης απροθυμία από πλευράς πάρα πολλών κρατών να δεχτούν και να δέχονται πρόσφυγες από την Ελλάδα ή την Ιταλία. Άρα το τι συνέβη με την Τουρκία έγινε υπό την πίεση της στιγμής. Η κοινή δήλωση θυμίζω ότι έγινε το Μάρτιο του 2016. Θυμίζω επίσης ότι το 2015 είχαμε το μεγαλύτερο αριθμό προσφυγικών και μεταναστευτικών τρευμάτων προς την Ευρώπη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, πάνω από 1 εκατομμύριο. Και αντιλαμβάνεστε ότι η Ευρώπη έδειξε, πέρα από την αβελτηρία που είχε δείξει τα προηγούμενα χρόνια, έδειξε μια αδυναμία διαχείρισης στο ζήτημα το μεταναστευτικό. Και το αποτέλεσμα ήταν ότι η Τουρκία, πράγματι, αυτό που σας είπα στην αρχή, έχει γίνει ο κλειδοκράτορας. Και αυτό σημαίνει ότι έχει μεγάλους και σοβαρούς μοχλούς πίεσης έναντι της Ευρώπης στο συγκεκριμένο ζήτημα. Θέλω να κάνω μια παρατήρηση. Λέω εισαγωγικά ότι δεν θέλω να σας οδηγήσω σε αυτή τη συζήτηση. Απλώς εγώ το αισθάνομαι ως ανάγκη. Ο Ερντογάν λέει ότι λέει, και αυτά τα οποία είπε χτες ήταν ελεηνά ψεύδι. Αλλά ο τρόπος με τον οποίο η Ελλάδα αντιμετωπίζει τα ανθρώπινα δικαιώματα δεν μπορεί να έχουν ζύγι το τι λέει ο Ερντογάν. Για παράδειγμα, ο Guardian ήταν που μιλούσε για την κατάσταση στους καταβλισμούς προσφύγων πριν από μερικούς μήνες. Εδώ, σε εμάς, στην Ελλάδα, για την κατάσταση στις καταβλισμούς των προσφύγων. Οι New York Times ήταν που έγραφαν για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται μεταναστευτικές ροές, κάποιες φορές. Και επίσης ήταν ήδη, να πάω τον Ιούλιο του 2018, για να μην παίζουμε με τις κυβερνήσεις τώρα εδώ, που είχαμε το στοιχείο ότι το 15% των ασυνόδευτων ανηλίκων στην Ελλάδα ήταν άστεγα. Τα λέω αυτά γιατί κριτήριο για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα απέναντι στον οποιονδήποτε δεν είναι το τι λέει ο Ερντογάν. Την κλείνω αυτή την παρατήρηση. Να συμπληρώσω είναι ότι υπάρχει και έχουμε όλοι, ή πρέπει μάλλον να έχουμε, όχι όλοι, οι περισσότεροι. Πάντως εμείς οι δύο οπωσδήποτε, και φαντάζομαι οι ακροατές μας, μία ευαισθησία και να ευαισθητοποιούμαστε όχι στη θεωρία αλλά στην πράξη για τον πόνο αυτών των ανθρώπων, γιατί οι περισσότεροι εξ αυτών είναι πονεμένοι και κάποιοι διακινητές με κάποιες ηγεσίες προσπαθούν και εκμεταλλεύονται δυστυχώς τον πόνο τους, χρησιμοποιώντας μεθόδους και πρακτικές που είναι όχι μόνο απάνθρωπες, αλλά ξεπερνούν κάθε φαντασία, κάθε νοσηρό νου. Ως προς τα ασυνόδευτα ανήλικα, αυτό που έχω να πω είναι ότι υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις παιδιών τα οποία βρέθηκαν από την Ελλάδα σε άλλες χώρες και είτε κάποια από αυτά επέστρεψαν, ευτυχώς, κάποια άλλα δεν επέστρεψαν ποτέ. Μάλιστα. Μάλιστα, και αυτό δεν έχει να κάνει μόνο με τις ελληνικές αρχές, προφανώς. Έχει να κάνει με όλους όσους δραστηριοποιούνται και λειτουργούν και με κάποιον τρόπο έχουν εμπλοκεί σε αυτή την αλυσίδα. Το λέω αυτό, μιας και την πιάσαμε τελικά τη συζήτηση, το λέω αυτό γιατί και σε ό,τι με αφορά, αλλά νομίζω και εσείς είμαστε στη μοίρα των ανθρώπων που έχουν την τύχη να έχουν δημόσιο λόγο. Δεν θα μου καθορίσει λοιπόν κανένας εμένα ως δημοσιογράφου το δημόσιο λόγο μου γύρω από τα ανθρώπινα δικαιώματα και το πώς πρέπει να αντιμετωπίζονται οι μετανάστες, βάζοντάς μου απέναντι τον Ερντογάν και τα ψέματά του και τις αθλειότητές του. Το ζήτημα λοιπόν των ανθρώπινων δικαιωμάτων αφορά τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική δημοκρατία και αφορά την ανθρωπιά με αλφα κεφαλαίο. Και όταν παραιτήθηκε ο επικεφαλής της Frontex ή όταν βγήκε η Επίτροπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα μετανάστευσης που μας κούνησε και αυτή το δάχτυλο, αυτά είναι ζητήματα που αφορούν το εσωτερικό της χώρας, όπως αφορά το εσωτερικό της χώρας ότι έχουμε έναν υπουργό σήμερα ο οποίος πριν γίνει υπουργός και πριν μετακινηθεί στο κόμμα που είναι σήμερα ζήταγε αίμα στα σύνορα μεταναστών. Αυτά είναι αλήθειες. Επιτρέψτε μου πάλι μία συμπλήρωση. Παρακαλώ. Δυστυχώς, κάθε φορά που οι πολίτες αισθάνονται ανασφαλείς και έχουν φροντίσει γι' αυτό πολύ, στο να αισθανόμαστε δηλαδή ανασφάλεια, για πολλούς λόγους, δυστυχώς, ξαναλέω, τείνουν να κάνουν εκπτώσεις στις αρχές και τις αξίες τους. Πέραν του ότι συντηρητικοποιούνται ως επιτοπλίστων, τείνουν να κάνουν εκτόσεις αρχές της ταξίας τους. Και αυτό είναι πάρα πολύ προβληματικό και βέβαια πολλές ηγεσίες, μην αναφερθώ στον Όρμπαν, μην αναφερθώ στην Πολωνία, μην αναφερθώ στη Σουηδία και σε πολλές άλλες περιπτώσεις ευρωπαϊκές, στην Ιταλία, στην Ισπανία και ούτω καθεξής, έχουμε δυστυχώς ακριβώς αυτό το φαινόμενο που μόλις σας περιέγραψα. Και για να το κλείσουμε αυτό, να ξαναπώ, όλα αυτά τα οποία κουβεντιάζουμε και αυτά τα οποία σημείωσα δεν έχουν καμία σχέση με τις αθλειότητες του Ερντογάν. Οι αθλειότητες του Ερντογάν είναι οι αθλειότητες του Ερντογάν. Δώστε μου τη δυνατότητα να σας έχω και μετά το διάλειμμα το αναγκαστικό. Μπορούμε? Βεβαίως. Ευχαριστώ. Επιστρέφουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι ο κύριος Φίλης, ο διεθνολόγος. Μας ακούει ο κύριος Φίλης? Βεβαίως. Θέλω ένα σχόλιο σας μετά το διάγγελμα του Πούτιν. Μετά από κάθε διάγγελμα ο πρόεδρος Πούτιν καταφέρνει να σπείρει την ανησυχία. Αυτή τη φορά εγώ είδα ένα πρόσωπο πιο αδύναμο ή τέλος πάντων σε θέση αδυναμίας σε σχέση με το διάγγελμα που είχε κάνει τρεις μέρες πριν ξεκινήσει η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας, η οποία η ειδική στρατιωτική επιχείρηση της Ρωσίας απαιτεί την μερική κινητοποίηση, επιστράτευση 300.000 επιπλέον ανδρών. Προφανώς δεν μιλάμε για ειδική στρατιωτική επιχείρηση, έτσι, μιλάμε για πόλεμο. Αυτό δηλαδή το οποίο ξεκίνησε στις 24 Φεβρουαρίου. Ο Πούτιν, κύριε Πογιόπουλε, φαίνεται ότι αγνόησε όσα του ζήτησαν οι Ινδοί και οι Κινέζοι την περασμένη εβδομάδα στη Σαμαρκάνδη. Φαίνεται ότι από τους δύο δρόμους που είχε να επιλέξει, επέλεξε τον πιο δύσκολο και για αυτόν, δηλαδή του να μπει ακόμα περισσότερο, να εμβαθύνει ακόμα περισσότερο η Ρωσία την εμπλοκή της στο Ουκρανικό. Δεν ξέρω αν είχε επιλογές άλλες, δηλαδή αν η εξομάλυνση θα του δημιουργούσε περισσότερα προβλήματα του ιδίου, δεδομένου ότι είχε αρχίσει να χάνει στο πεδίο των μαχών. Και προφανώς αυτό που προσπαθεί να κάνει με την ενέργεια αυτή είναι να προσδέσει τις περιοχές αυτές στο άρμα της Ρωσίας, μάλλον όχι να τις προσδέσει, να τις κάνει κομμάτι της Ρωσικής Ομοσπονδίας, ώστε να δυσκολέψει πάρα πολύ και να πετάξει τον μπαλάκι στην άλλη πλευρά, την Ουκρανία και τη Δύση, για το κατά πόσο θα επιλέξουν, εφόσον αυτές οι περιοχές, δηλαδή η Ζαπορίζια, η Χερσόνα, το Ντονέτσκ και το Λουχάνσκ, σε λίγες μέρες από σήμερα θα είναι, έστω και με παράνομα δημοψηφίσματα, έστω και με παράνομο τρόπο, θα είναι κομμάτι της Ρωσίας, να προσπαθήσουν να τις, καταλάβουν. Να τις ανακαταλάβουν ουσιαστικά. Καταλαβαίνετε ότι σε αυτή την περίπτωση ο Πούτιν μας είπε το πρωί ότι η επίθεση αυτή θα θεωρηθεί επίθεση απέναντι στην Ρωσική Ομοσπονδία και ότι μπορεί να φτάσει σε περίπτωση που τεθεί σε κίνδυνο η εδαφική ακαιρεότητα της Ρωσίας ακόμα και σε χρήση πυρηνικών. Και μόνο να ακούγεται αυτό. Δυστυχώς έχουν σπάσει πάρα πολλά ταμπού όλα αυτά τα χρόνια. Να θυμίσω ότι είχε σπάσει πρώτη φορά το 2016 όταν το ΝΑΤΟ στη Σύνοδο Κορυφής του είχε μιλήσει για το πρώτο πυρηνικό πλήγμα. Σωστά, έχουν σπάσει και άλλα ταμπού από πιο πίσω αν πάμε σε σχέση με το διεθνές δικαιοκρατικό σύστημα. Αυτό δεν δικαιολογεί κατά το ελάχιστο αυτό το οποίο κάνει η Ρωσία σήμερα, θέλω να είμαι απόλυτα καθαρός, το αντίθετο. Έσπασε και ένα ταμπού για τη χρήση των πυρηνικών με άμεσες απειλές που ακούγονται πλέον από ρωσικής πλευράς. Θέλω να πιστεύω, αλλά δεν μπορώ να πω ότι αισιοδοξώ, πως αυτά είναι λόγια του αέρα και ξέρετε, συνήθως όταν κάποιος λέει να μην πιστεύετε ότι μπλοφάρω, μάλλον θέλει να δείξει την αποφασιστικότητά του, ενώ στην πραγματικότητα μπλοφάρει. Έχετε πάντα ανοιχτή πρόσκληση για το στούντιο. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Φίλη. Θα το φροντίσω. Ευχαριστώ και εγώ. Καλό καλά. Βράδυ. Βεβαίως, Λευτέρη μου, υπάρχει συμπέρασμα σε όλα αυτά σε ό,τι αφορά την Ρωσία και την Ουκρανία. Να σταματήσει αμέσως, εδώ και τώρα, η συμμετοχή και η εμπλοκή της Ελλάδας σε αυτό το υπεριαλιστικό μακελιό εκεί. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Λοιπόν, να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον κύριο Θεοδοσιάδη, στον Πάνο, στον Γιώργο. Κυρία Αγγελική, να είστε γεροί. Ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Χαιρετισμούς στο Μιχάλη, στο Στέφανο, στο Δημήτρη, στον Γκάρδη, στον Παύλο, στο Χαράλαμπο, στο Γιάννη, στο Πικέρμη. Να είστε όλοι καλά. Σε εκδικηθώ, σου σκιζώ τις φωτογραφίες. Εσύ όπως κι εγώ, κομμάτια στις γωνιές και στις πλατείες, τα γράμματα σου και εγώ. Μέσα στο πυρετό μου και σβήνω το όνομά σου μαζί με το δικό μου. Για να σε εκδικηθώ. Αλλάζουμε θέμα, αλλάζουμε σελίδα. Είναι τρεις μέρες εκδηλώσεων, πέντε σκηνές, 350 καλλιτέχνες. Και προφανώς μιλάμε για ένα πολιτιστικό γεγονός, αλλά ταυτόχρονα και για ένα πολιτικό γεγονός. Αύριο ανοίγουν οι πύλες του 48ου Φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή. Και εμείς έχουμε μαζί μας τον γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας, τον κύριο Αμπατγέλο. Κύριε Αμπατγέλο, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές μας. Μήπως είναι αναχρονιστικός αυτός ο θεσμός? Δεν βαρεθήκατε 48 χρόνια? Ναι. Είναι το νούμερο, έτσι δημιουργεί έναν ήλικο. Δηλαδή το φεστιβάλ έχει τη δικιά του ιστορία, αν το δούμε καλά. 50 χρόνια. Και τι 50 χρόνια ήταν αυτά που έχει περάσει. Το πιο ουσιαστικό, τι να πούμε τώρα, να αρχίσουμε να μιλάμε για τις μεγάλες του στιγμές από την αρχή του, έτσι, από το 1975 και μετά, και μετά το 1990-91 και τις ανατροπές αντεπαναστατικές που συγκλώνησαν τον κόσμο κυριολεκτικά, ή και μετά τη νέα του πορεία, ποιοι περάσανε πάνω από αυτή τη σκηνή και τότε και μέχρι σήμερα. Έχουμε στη γραμμή τον κύριο Πατιέλο. Να κάνουμε μια προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά μαζί του. Όσο συνεχίζεται η προσπάθεια να επικοινωνήσουμε ξανά με τον γραμματέα του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, να σας πω λοιπόν ότι, να επαναλάβω ότι αύριο ανοίγει τις πύλες του το Φεστιβάλ της ΚΝΕ του Οδηγητή. Όσον αφορά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα, είναι ίσως από τα πιο πλήρη που έχουν γίνει όλα αυτά τα χρόνια. Έχουμε τον κύριο Πατιέλο, μας ακούει? Ναι. Υπάρχει μια δυσκολία, αλλά νομίζω θα τα καταφέρουμε. Μάλλον είμαστε επισυνδεδεμένοι. Μάλλον από εκείνες τις επισυνδέσεις που σε ό,τι αφορά το ΚΚΕ δεν τις βρίσκει η Επιτροπή, κυρία Μπάτγελ. Ναι, κανείς δεν ξέρει και κανείς δεν έχει ακούσει. Κανένας δεν ξέρει, όχι, κανένας. Πείτε μου κάτι. Στην τακτική της ΚΝΕ κάθε χρόνο το φεστιβάλ της συνοδεύεται από ένα σύνθημα. Φέτος είναι το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό. Σοσιαλισμός, η απάντηση τον 21ο αιώνα. Να πω για αυτούς που δεν ξέρουν ότι αυτό το μεγάλο, το ωραίο, το συγκλονιστικό ήταν τα λόγια του Νίκου Μπελογιάννη. Γιατί το επιλέξατε? Το αξιοποιούμε φέτος και με αφορμή ότι συμπληρώνονται 70 χρόνια από την εκτέλεσή του, από μία από το αστικό κράτος και από μία για την εποχή της προοδευτική κυβέρνηση σχέση με την άλλη που εναλλασσόντουσαν τότε. Αυτό το λέτε για εκείνους που... το λέτε για εκείνους που θέλουν να κάνουν τις διακρίσεις ανάμεσα στον πλαστήρα και τον παπάγο, ε? Ναι, ναι. Για έναν άνθρωπο που αγάπησε, όπως η Κουκουέδες έλεγε, αγαπάμε την Ελλάδα με το αίμα μας, με τη ζωή μας, τη χώρα, το λαό της κλπ. Θέλοντας να δείξουμε ότι αυτός ο αγώνας για να φτιάξουμε μια κοινωνία χωρίς εκμετάλλευση, να ζούμε όπως μας αξίζει, ειδικά είναι οι άνθρωποι που βλέπουν την ανάπτυξη της τεχνολογίας, της επιστήμης, να μπορούν να καρπώνονται όλα αυτά που παράγει ο ανθρώπινος νους, η ανθρώπινη εργασία, τα ανθρώπινα χέρια. Λοιπόν, αυτός ο αγώνας είναι το μεγάλο, που μέσα σε αυτό το μεγάλο ανθίζει και το κάθε τι ωραίο. Για μας και το φεστιβάλ είναι ένα από αυτά τα ωραία πράγματα που ανθίζουν μέσα στον αγώνα σήμερα του ΚΚΕ και της ΚΝΕ, το καθημερινό, μέσα στους χώρους δουλειάς, στους χώρους εκπαίδευσης και αλλού, παντού, και που φέρνει και συγκλονιστικά γεγονότα. Γιατί όσα φέρνει η ώρα, δεν τα φέρνει ο χρόνος όλος, που λέμε, συγκλονιστικά γεγονότα που μπορεί μαζικά να δράσει ο λαός μας, η νεολαία, και αυτό που το ρεαλισμό του εφικτού που προσπαθούν να μας πείσουν και να μας φέρουν να δοκιμάζουμε μόνο το μικρότερο κακό και να πηγαίνουμε τελικά από το κακό στο χειρότερο και να οδηγούν στην παρέτηση τελικά ένα μεγάλο μέρος της νεολαίας, να αλλάζει και να καταφέρνουμε πράγματα που και στις πιο σκοτεινές εποχές ο λαός μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να τα καταφέρνει. Το φεστιβάλ εδώ στην Αθήνα, στο Πάρκο Τρίτσι, είναι, Πάρκο πώς, Τρίτσι, ναι. Είναι η κορύφωση, θα λέγαμε, των εκδηλώσεων, έτσι, γιατί το φεστιβάλ της ΚΝΕ έχει ταξιδέψει προηγουμένως σε όλη την Ελλάδα. Από αυτή την εμπειρία μέχρι τώρα, το μήνυμα αυτών των εκδηλώσεων ποιο είναι, και να το πω και... Για να συνεχίσω, να συνεχίσω και αυτό. Και πείτε μας γιατί ένας νέος άνθρωπος, εντάξει, εμείς είμαστε παλιοί, θα έρθουμε και θα ξαναέρθουμε... και αν μπορούσαμε να κάτσουμε εκεί θα καθόμασταν. Ένας νέος άνθρωπος, γιατί να έρθει για πρώτη φορά στο φεστιβάλ της ΚΝΕ? Α, υπάρχει θέμα με την επικοινωνία. Έχουμε πρόβλημα με την επικοινωνία με το γραμματέα της ΚΝΕ. Θα κάνουμε άλλη μια προσπάθεια. Ειρήνη μου, σε παρακαλώ, κάνε άλλη μια προσπάθεια. Να σας πω ότι την πρώτη μέρα του φεστιβάλ είναι αφιερωμένη στον Κώστα Καζάκο. Αποφασίστηκε οι εκδηλώσεις της πρώτης μέρας να είναι αφιερωμένες σε εκείνον. Έτσι το πρόγραμμα αύριο στη κεντρική σκηνή του φεστιβάλ θα ανοίξει με ένα βίντεο αφιέρωμα στον Κώστα Καζάκο, και στη συνέχεια είναι ήδη προγραμματισμένο το αφιέρωμα στον Ιάκωβο Καμπανέλη με τίτλο «Άκουσε τη φωνή μου και έλα». Και είναι ακριβώς αυτό το αφιέρωμα που θα τροποποιηθεί περιλαμβάνοντας ένα μεγάλο μέρος από την εμβληματική παράσταση «Το μεγάλο μας τσίρκο». Κάνουμε προσπάθεια να αποκαταστήσουμε την τηλεφωνική επαφή με τον γραμματέα της ΚΝΕ, τον κύριο Μπατιέλο. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό είναι εφικτό. Εγώ να σας πω ότι οι εκδηλώσεις ξεκινούν αύριο. Αύριο Πέμπτη, λοιπόν, ανοίγει τις πύλες του το 48ο φεστιβάλ της ΚΝΕ και του οδηγητή στο Πάρκο Τρίτσι. Και το Σάββατο είναι η πολιτική ομιλία του Γενικού Γραμματέα της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας, του κυρίου Δημήτρη Κουτσούμπα. Μια βραδιά στην Άουσα με αστροφενιά μπήκανε αντάρτες, βάλανε φωτιά. Βάλανε φωτιά. αλλάξανε την τραπεζά κι όλα τα χαρτιά για να ξεχρεώσουν τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά. Τη φτωχολογιά. Έβαλαν τα πάντζερ και τα αυτόματα κι όλοι μπουραντάδες πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Πέσαν πτώματα. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Τα μετέτρεψαν οι αντάρτες σε ρηπία. Δεν τα έχασε κανένα στα λισότιμα σκυλιά που γυρίζαν και νηστεύαν όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Όλα τα χωριά. Τα οχυρά της Νάουσας δεν υπάρχουν πια. Μπήκανε οι αντάρτες, βάλανε φωτιά. Δυστυχώς το τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού δεν μας επιτρέπει. Κάποια τεχνικά προβληματάκια θα τα αντιμετωπίσουμε. Να σας πω εγώ λοιπόν σε ό,τι αφορά την έναρξη των εκδηλώσεων αύριο στο πάρκο Αντώνης Τρίτσης, στο φεστιβάλ της ΚΝΕ. Αύριο λοιπόν σε ό,τι αφορά το καλλιτεχνικό πρόγραμμα θα είναι εκεί ο Μανώλης Μητσιάς, θα είναι η Νατάσα Μποφίλιου βεβαίως στην κεντρική σκηνή. Στην λαϊκή σκηνή θα είναι ο Κώστας Μακεδόνας, επίσης ο Βαγγέλης Κορακάκης. Το πρόγραμμα των εκδηλώσεων της αυριανής μέρας θα κλείσει με τον Γιώργο Μαργαρίτη. Στη σκηνή των φοιτητών και των νέων εργαζόμενων θα είναι ο Αποστόλης Μπαρμπαγιάννης, ο Τσολιάς. Και βεβαίως μη χάσετε στο πλαίσιο των αυριανών εκδηλώσεων το αφιέρωμα το οποίο έχει προγραμματιστεί στον Μίκη Θοδωράκη από το μουσικό σύνολο του πολιτιστικού στεκιού της ΚΝΕ στον Πειραιά. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Να στείλω πολλούς χαιρετισμούς στον Παύλο στη Σουηδία, στο φίλο το Νιόνιο, τον Μπακάλι. Να σε καλά, Νιόνιο μου. Καλησπέρα στη Ξανθή, στην Ευαγγελία. Καλησπέρα στον Κώστα. Να σε καλά, Κώστα. Πολλούς χαιρετισμούς στο Δήμο, στο Γιάννη. Πολλούς χαιρετισμούς στο Πικέρμη. Αντώνη μου, είναι αδύνατο να περιγράψω όλο το πρόγραμμα του φεστιβάλ. Μπορείτε να μπείτε μέσα στο site και του οδηγητή και της ΚΝΕ και στο Ριζοσπάστη και στο 902. Μιλάμε για τρεις μέρες εκδηλώσεων με 350 καλλιτέχνες. Και επαναλαμβάνω, είναι το Σάββατο στις 24 του μήνα που θα μιλήσει ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο κ. Κουτσούμπας, ενώ θα έχει απευθύνει χαιρετισμό νωρίτερα ο γραμματέας του Κεντρικού Συμβουλίου της ΚΝΕ, ο κύριος Αμπατιέλος. Κάπου εδώ ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι αύριο στις 7 το απόγευμα.